धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया। धीमे धीमे गाओ, धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊँ, चुन चुन पायल छनकाऊँ, सुन सुन कब से दोहराऊँ पिया।